Yeah, man, yeah, well, don't worry, yeah, man. ตุงเงินละบ่ซาวเลยอ่ะมัดชุบเพ่ฮะติเลยติได้ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ مشوي بيه مشوي بيه بتعملوا ليه مشوي بيه انه جيرو ادوانس منو مشوي بيه مشوي بيه بتعملوا ليه مشوي بيه فيا وهو لينزو بين كانو جيرو ادوانس بيه باديدو لهو كانو جيرو ادوانس بما اوكي باغوا ငါဖတ်တာကိုတဲမှာကြာစံလက်သုံးမဟုတ်ဖက်တော့ပါဝါမင်းတို့လက်ထက်ကြာမှာရှောက်သီးလက်သုံးဇီးဒီတို့ရေလို့ရှောက်သီးလက်သုံးစားမအိတ်ချင်းပြေးမှာကွာမင်းရတယ်ဟောဒီလိုလားဒီလိုလားကဲပြန်စားမယ်ပြန်စားမယ်ဟေးဘာစားခဲ့တယ်လဲမွှေဖဲရှောက်သီးလက်သုံးဇီးဒီတို့ဘယ်လောက်ကုန်တယ်လဲမွှေဖဲအပြားတစ်ချက်အကုန်ပြအာမင်း ပတ်တန်တကြမွေတမားကွာဘယ်နဲ့အပြားတစ်ချက်အကုန်ပြမှာအာမင်းတို့ကလည်းဒီကနေ့ဘာမှလုပ်ဖို့မရဘူးကွာဘာစကားစီးလို့ရောမရဘူးဒါကြောင့်မို့အပြားတစ်ချက်အကုန်ပြကွာအပြားလာပါလေ20ရက်အချက်ကြီးကိုပြောတာဟောဒါလည်းပြန်စားမယ်ပြန်စားမယ်ဟေးဘယ်လောက်ကုန်တယ်လဲမွှေဖဲအပြားတစ်ချက်အကုန်ပြဟေးဘာမြင်ရတယ်လဲမွှေဖဲဘယ်လဲ อ่ะมึงบอกว่าบ้าเมียแกเลยไม่ช่วยไปเนี่ยแม้ๆอีเนี่ยถอดลงไปบาเลยกว่า เนี่ยแหละกันตัวนี้น่ะตันจกอลีโกเมย์โยอ๋อเดี๋ยวโนโมเนตูซาตีดาเว้ยอะกะอโซไม่ตอไปหูล่ะตอดาบ่เปียอเมอะห่าลงไม่กะรู้เปียเจอแล้วมาอูตีดาจาจีซันหาจิบาเลยอ่ะเว้ยตีดาเว้ยไม่ละรู้ล่ะเนี่ยอ่ากูมาตีเจียหาจิบี ไปหล่าบ่เอี้ยอเมอะเนี่ยตะเกลล่ะเนี่ยไม่อยากเดียวล่ะมึงเนี่ยโอเคล่ะอ๋อตะเกลด้วยล่ะบ่ปัดตีดาอ่ะทีนี้ว่าရှင်มิงลีเด้งหาอหละปะโกเมมอร์ติดาตัดจ่ะดาตะนาเด้ไม่หุบป่ะล่ะอะดาก็มานาบ่เปียอะดาก็มานาบ่เอ้ยอ่อมัตติดาแลมิงลีเด้งกะมิงลีตู้หมู่เอ้ยอหละปะโกเมมอร์ติดานี่อ่ะอ่ำมาเว้ยอ๋อดาก็ไม่กลีเด้งบ่อยากจ้าลีนี่แลอหละปะเมมอร์ติดาล่ะบ่เว้ยเอ้ยอ๋อเปียใช่ ဒါပေမဲ့မတိတာမင်မောတက်တာလေအလှဘယင်မပွဲကိုခိုင်းလောက်တဲ့အလှမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူးရှင်ဟုတ်တယ်ဟိုမတိတာမင်မောတက်တာလေဆိုတဲ့အလှဘယ်လိုအလှများလဲဆိုတာပြောကြားသားမှာပါမတိတာရဲ့မရှိပါမတိတာလူလာတဲ့ရွှေမင်းလေးရဲ့ဆန္ဒကိုပြောကြားချင်တာကတော့ဒီလိုပါတယ်ရှင်ကြားချင်တယ်ဗျာ ชวยเนี่ยมามาชวยเอาไว้ ဟုတ်ကဲ့ဦးရှင်ကဥမာတန်ကြီးရဲ့အလှကိုအဲ့လိုစောက်ခွဲခဲ့တယ်ရှင်။တမိုးရှိတဲ့ကဲစားဗျာနော်။အဲ့ဒီရေးသားကိုကြားရုံနဲ့ဥမာတန်ကြီးရဲ့အလှကိုမှန်းစလို့မကြည့်နိုင်ဘူးလားရှင်။အာမှန်းစလို့ကြည့်တဲ့ဥမာတန်ကြီးဟာတော်တော်လှတယ်အမျိုးမျိုးဖြစ်မှာဗျာနော်။လှလိုက်တဲ့ဥမာတန်ကြီးနော်ကိုစားကလား။ဟာလည်းတို့ထောက်ခံရမှာပေါ့ခင်ဗျာထောက်ခံရမှာပေါ့။အဲ့ဒီမဲဥမာလောက ตาฉิมมาเบรดูกูอตันเนี่ยมาลูปเนยกที่เดียวสุดาเสียก็รีปีเตอร์คอมเมนต์เนาะเอ๊ะจ๊ะๆจ๊ะๆไปเลยเลยรีจิสเตอร์ดาบาไปเลยรีปีเตอร์เลยอ่ะติเชตุอังกฤษมารีปีเตอร์ไว้ขอดิกูโอ้ยเอ๊ะแล้วกูขอเลยขอเลยติเชบ้องซากันนะลาบาได้เสียมาเมอังกฤษซาฉิมมาเมลาบาเลยโทรมาตลอดสัก เจ้าจีก็วะลุ้งเลยลุ้ง อ่าเสียมาเลยร้องเลยลุ้งมา เออไม่รู้เลยลุ้งยောက်ตาลุ้งเสียมาอ่ะอธิสมอกว่าเมกว่า อ๋ออธิตีตอกเมกว่าแล้ว အဲ့ဒါဆိုရင်တတတော်ကဘယ်လိုထူရမှာရေ လာပါရဲ့ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုထူရတယ ်ဘယ်လိုထူရမှာလဲ ပက်လက်စင်တီချက ်ဟောလာပါရဲ့ဆိုရင်ပက်လက်စင်တီချက်ပြန်ခေါ်ပြန်ခေါ ်မောင်စာကနာ ပက်လက်စင်တီချက ်မောင်ပိပိ ပက်လက်စင်တီချက ်မောင်တက်တူ ပက်လက်စင်တီချက ်သီတာဝင် းသီတာဝင်းအပတ်စင်အပတ်စင ်ဘာလို့ဘာလို့အပတ်စင်လဲသူ့ရိုးရိုးသားအတင်လှုပ်လိုက်ပြီးတာပဲဒီသားမောင်သူခွင့်တင်တယ်လားတပည့်တူကြီ းအော်တကယ်လေသူခွင့်တင်တယ်ခွင့်တင်တယ ်ခွင့်တင်လို့ရှင်အင်္ဂလိပ်လိုလိတင်တယ်လို့ပြောရကြဒီလိုပြန်ထူးစားပြန်ထူးစား ပြန်ထူးမယ်တကယ်ပြန်ထူးမယ ်တီတာဝင်း တီတာဝင်းအပါစီလိတင်လိတင ်တပည့်တူကြီ းဒါတကယ ်အင်္ဂလိပ်သာဆိုတာသူများနိုင်ငံရဲ့ဘာသာ ဟုတ်တာ ပေါ့မှခက်ခဲတယ ်မှန်တာပေါ့ချ စ်ရပြရလဲမလွယ်ဘူ းဟုတ်တာပေါ့ချစ် ဒီတော့တီချဲကဘာမှမသာမလို့ကခလေးငယ်ချစ်စဝဲခခေကုန်မလေးပြုတ်ပပလွေမှုကိုဖို့တော့အဲ့ဒီလိုတီချဲသာပေါ့ကလေးနဲ့တင်မယ ်အော်သာပေါ့ကလေးနဲ့တင်မယ်ရပါတယ်ချင်းချင်းရပါတယ်ပြောပြောတတ်တာလို့လိုက်မယ်ဖိဖိဖိဖိT I M E type T I M E type U G L Y U G L Y ah ချက်တယ် U G L Y ကအာဂလိပါအမင်းနဲ့ U G L Y ရပါလေ ဩအဲ့ဒါတိချဲတို့အမေရိကန်မှာ U G L Y လို့ဖတ်တယ်ကွယ ်ဩရပါတယ်တော့ပြန်ချိုပြန်ချို U G L Y U G L Y U G L Y U G L YU P O N U P O N ah U P O N အပေါ်မှာဘယ်နဲ့ U P O N မှာလ ဲအဲ့ဒါတချဲတော့အမေရိကန်မှာ U P O N မဲ့ဖတ်တယ်ကွယ ်ကဲပြန်ချုံမယ်ပြန်ချုံမယ် U P O N U P O N U P O N U P O N O N C E O ah ကဲပြန်လေလက်သားကိုဖေဖေကပြောတယ် O N C E ya 1 1 အဲ့ဒါကလေအဲ့ဒါကဂျပန်မှာနော်တချေဂျပန်လို့ခေါ်တာ ဟဲ့တကယ်ကြီးလို့ဟေးအော်ဒိုလီပဲဒိုလီလို့မပြီးဘူ း မင်းသမီးတီတာဝင်းရဲ့အတန်တာလေးနဲ့ပြိတ္တန်နဲ့ဘလို့များသဟသာတာပြရမယ်ဆိုတော့တို့ကနှုတ်ခွန်းတော်သက်တာအောင်လို့မိတ်သက်ပြရမယ ်ဟုတ်ပြီ ဟုတ်ဘူးလား ဟုတ်ပါဘူး အဲ့မင်းသမီးခေါ်မယ်ဗျာ တ ကယ်ကြီးတို့တော့ပြင်စာချုပ်ပေချိုးပိုင်ဆုံးကကိုတက်တူ ဟုတ်ကဲ့ ခေါ်ဗျာ ဟုတ်ပါဗျာမြမနဲ့ညူတော်နဲ့အတွေ့ခက်ပါပြီ အတွေ့ခက်ပါပြီ သက်တယ်ယူတော်လဲလို့အပြည့်ထောက်တယ်ပြင်မဲ ့ဟုတ်ကဲ့ တကယ်ချင်းတို့ ဟေး အရက်ဖြူတွေသေးတယ်ဆိုပါလ ား ဟုတ်တယ်ဗျာပြီမှာတော့ဟာ မင်းမင်းသမီးခေါ်ပါဆိုအရက်သူဈေးတက်တဲ့အကြောင်းလားပြောဘယ်ရတာတကယ်မင်းမင်းခေါ်ပိုင်တာစုတ်ချုံးမှအမေကိုစုတ်ချုံးခေါ်ဗျာ အများရကပါသက်လို့စကားရမတတ်ပါဘူ းစကားရမတတ်ပါဘူ းအများရကပါသက်လို့စကားရမတတ်ပါဘူ းဟုတ်ပါတကယ်ကြီးလို့ ဟေး တရားပလာတာတစ်ချက ်က ဲကဲကဲကဲတကယ်တော့ကိုပဲခေါ်ပါတော့မယ်ကွာ။ကဲမင်းသမီးလေးကိုအတန်ကလေးနဲ ့ခေါ်လိုက်ပါတကယ်ကြီး။တီတော်ဝင်းဆိုးတဲ့တုံမလေးရေ ။ကိုဆိုင်နာ ။မတိရာရေ ။ကိုတက်တူ ။မတိရာရေ ။ကိုဆိုချံ ။မတိရာ ။ကိုပြင်းမင်းရှင်။ ပါကြီးပါရ ။မတိရာတို့မြမရင်းမြင့်တညာအစီအစဉ်မှာဇော်လာလေးစီအညီငန်းနဲ့ဖြောပြေးတင်ဆက်တုန်းကအမေတချင်းနေထဲမှာအပြိုကြီးတက်တော်ရှိဆိုတဲ့အချင်းကိုမသိတာအတိုက်ဆုံးလို့ပြောခဲ့ဘူးမဟုတ်လား အာကျွန်တော်တို့ကမှမပြီးသားပဲ အဲ ့ဒီလိုပါပဲအမေဒေါ်လာကလေးစိတ်ရှိမှမသိတာကိုယ်တိုင်ကပြောခဲ့တာပဲဗျာ ပြောလို့ဗျာ ကိုကြီးလုတ်တော့မယ်အပြူကြီးလုတ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့လေ အေကောင်စားကနာ ဟေးပါလို့ မမသိတာဝဲအပြည့်ကြီးလုတ်တော့မယ်ဆိုဟုတ်လ ားအပြူကြီးပြောတာမှမင်းကြီးတော့အပြော့ကြီ းအဲ့ဒီတချင်းရဲ့စားသားလေးသေးသွားလေးတွေကိုကြိတ်ဟုန်တယ်မဟုတ်ဖဲဒီညက်တဲ့အထိပ္ပယ်လေးတွေကိုလည်းစိတ်နှစ်သက်လို့ပါပဲ အော်အဲ့သာသားလေးတွေအတိတ်ပဲလေးတွေအင်မတန်လင်းနဲ့စွာနဲ့ကြိုက်တယ်ဆိုပါတော့ ဟုတ်ပါတယ ်ဒီတော့ကျွန်တော်ထင်တယ ်မတ ိတာလေးပဲအပြူကြီးလှုပ်တော့မယ်ထင်တယ ်အမေကပြောရမလားအပြူကြီးလှုပ်ရင်အသက်ရှည်တယ်တဲ့အဲ့တော့မတိတာကလည်းဂျင်းလူပညာနဲ့တင်ဆက်ခြင်းတို့အသက်ရှည်ခြင်းတို့အပြူကြီးလှုပ်ချင်တာပေါ့ အော်လက်နဲ့ဗျာမတိတာနဲ့မိကလေးဓာမဲ့နဲ့အပြူကြီးလှုပ်ရတယ်လို့ အဲ့ပါဟုတ်တယ ်မင်းကလေးကတော့အပြိုကြီးလောက်တာပေါ့ဟာ အေးဟုတ်သားပဲ ကဲတူကြပါပါရှင်ဇမ်မို့လီမတိတာကအမေလိုအပြိုကြီးတက်တော့ရှိဘွားနဲ့ညီချင်းမရဲ့ဆိုတာကိုဖြုတ်ပြလိုက်ချင်တာကတော ့ဘယ်လိုပြရပါလဲ ဗျာ ไม่อ่ะบลูพี่ตั๋วเลยอ๋อเมียรู้อ่ะดิซาซาเป็นๆเลยอะกูเลยเมียรู้อ่ะทะชินใต้สู่จินเนาะดีลาว่าบ่อ๋อเมียอ่ะทะชินสู่จินน่ะบ่ถูกดิทะชินสู่จินโหลสิงาโหเทมาอโซป่ายนาซากานาสิดิฮัลล่าเมียรู้อ่ะดิอะหรี่โกซากานาสู่ว่าเนี่ยมาทะชินเปลี่ยนสู่จินน่ะเปลี่ยนสู่อ่ะเมเนาะตะเกซู่มาไม่ชุ้งโหลสิงาโหดาบอกจุ้ยอ่ะเมอ๋อจุ้ยบาเลยจุ้ยบาเลยไดโหลสิงอืมงาโหดาบอกจุ้ยอ่ะเมอ๋อบ่ถ ไอ้นี่ไอ้นี่ญาติว่ามาตึกสิสาธุสาธุสาธุโอ้ซากะนาขอมาเลยสุเมี่ยงขอล่ะจ้ะนี่ล่ะเว้ยอะไรว่าตะไงเยซุจุนเมียวเมียวว่าซาซาเป่ยๆซูได้กองอ่ะเมี่ยตะชิ้นเปลี่ยนซูจินรู้เย โอเค ดีลุล่ะ ญาติว่านี่ให้อ่ะกูซากะนาอีเนี่ยตวยพี่รอ เอาล่ะเฮียเลยเอาไปเว้ย မင်းနဲ့ငါနဲ့ပြိုင်မယ ်ဟုတ်တယ် ငါဆိုတာလိုက်ရအောင်လိုက်ဆို ဦးများတော့သိရသိရ ဒီဆိုတာလည်းငါလာပြီးတော့ရအောင်ဆိုမယ ်ရအောင်ဆိုတော့ အေး ဒါပဲအပြိုင်ဆိုနေတာသူများကသိ တယ်တကယ်တကယ်လားစမယ ်တကယ်တကယ ်ကဲ1 2 3 hey ရော်လေရော်လေရော်လေရော်လေရော်လေရော်လေရော်လေရော်လေရော်လေ မြမမမြမမမြမမထီးရှိတယ်မြမမမြမမမြမမထီးရှိတယ ်ကိုကိုမကိုကိုမကိုကိုမမ သူလေး မြမမဟုတ်တ ယ် လေမြမမထီးရှိတော့ကိုကိုမအ ိုးရအောင်ဆိုရအောင်ဆိုတင်ရရောရအောင်ဆို ပါကိုကိုမကြက်ပြဆိုမယ ်အဆိုးနေမယ ်အာဒီရော်တယ်ရော်တယ်ပြောရဲပြောရဲပြောရဲပြောရဲပြောရဲပြောရဲ ညမမညမမညမမဖြီးရှိတယ ်ကိုမမကိုကိုမကိုကိုမကိုကိုမဖြီးရှိတယ ်မင်းတို့ဘီးကယ်လို့ဘီးတာမကင ်ဟောသေးတော့မှတယ်တော့ ပြန်စမယ်ဟောအခုငါလေကိုကိုမှာ6ချက်ရှိတယ ် ညီမမှာပါရှိတယ်ကာယံကဲ့အောင်ဆိုဖီဖီကာယံကဲ့တယ် တကယ် 6ချက်ကာယံကဲ့အောင် တကယ်ကဲ့အောင်ဆိုရမလားတကယ်တကယ်တကယ်ကဲ့အောင်ဆိုတာဆို ပြောရဲ ပြောရဲပြောရဲပြောရဲပြောရဲပြောရဲပြောရဲပြောရဲ ကိုကိုမှာ6ချက်ရှိတယ်ကိုကိုမှာ6ချက်ရှိတယ် ညီမမညီမမညီမမချောက်ဘယ်လိုလဲညီမမညီမမညီမမဒုက္ခနိုင်လေညီမမညီမမညီမမဒုက္ခနိုင်ရှိတယ ်ဒုက္ခနာကေလို့ဒုက္ခနာသာမကင် ဟောချင်းတော်မရနော မရရဲ့ ရှင် ပြောလျာမကောင်းဘူးလားဗျာ ပြောပြကောင်းတာပေါ့ရှင ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအေးကိုတက်တူလားဗျာ ပါချီလား ကိုပိန်ပိန်ကြီး ပါချီပါလေဗျာ ကိုစုတ်ချွေး ပါလေတော့ ပြောကြရင်တော့ ပြောကြရင်ဗျာ အေးဗျာပြောလျာကောင်းတဲ့အချိန်ကဘီကို မလိုက်ဘူးဗျာ သာကနာမြစ်တာပို့မယ ်ဟုတ်ပါဗျာ ပရိသတ်ကြီးတွေစီကိုရောက်အောင်သာကနာသူတောင်းလေးပို့လိုက်မယ ်ဟုတ်ပါဗျာဟော နာတော့တဆင်းနေကြတဲ့ပရိသတ်ကြီ းအေး အဲ့ဒီပရိသတ်ကြီးတို့ရဲ့အိမ်တိုင်းတိုင်းလှုပ်ရင်ဖြင့ ်အိမ်တိုင်းတိုင်းလှုပ်ရင်ဖြင့် ကိုပိမေ အမှုတော်ဓာလျာပါပဲဗျာ မတိရာတို့မုန်တဲ့ဇာမမတွေကိုလေ ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ အမှုပညာပမွင့်လေးတွေလို့မတိရာပမာဆောင်တို့ပြောလိုက်ချင်ပါတယ်ရှင ်ဩပမာဆောင်ချက်ကလှပါပြီဗျာ အကြမ်းမှုလေအမှုပညာအန်းဆောင်တော်ကြီးရဲ့မှာမတိရာတို့မောင်နှမတွေတက်ဆုံရက်ကိုမှင်းလို့သာဝဇင်မပြည့်အမြင်လက်တွဲပြီးကျိုးပန်းသွားမယ်ဆိုတာကိုလေ ဟုတ်ကဲ့ဗျာ ကြည်သူများရဲ့ရှေးမှောက်မှာဒီပေးကြပါဆိုလားရှင ်ဒီပေးကြပါဗျာ ကျွန်းတိုင်းရင်းနေမှာ ไปไปเอ๊ะแม่ก็ตกเกยเนี่ยตกเสร็จไล่จ้ะสาธารณะเห็นบ่เปียอ้าวมาอ้าวมาเอ๊ะอ้าวมาไปไปเอ๊ะแม่ง่ะนบีริกายะนี่เนี่ยเปียวหลูอ้าแม่ไปไปนบีกายะอลงไปเนี่ยอลงไปอ๋อดีหลูล่ะเอ๊ะแกไม่ไปง่ะนบีกายะตะคู่ชูเปียล่ะเนี่ยแม่เมนนำแม่เลิบาปองชูหน่อยเปียแม่ตะเกยล่ะเอ๊ะเล็ดดันเล็ดดันแกชูเปียล่ะชูเปียล่ะอตวยชุบปาเรตะคาตะคาลาไม่เจียวเนี่ย อ้ยลูกค้ามันญามาตาลองยะเองอันดีเอ้อมวยนุ่มเลยโซยซาธารณะซาวมาတော့เนี่ยมิ้นโนอะซาธารณะซาวนี่งาจี้တော့จะเจ้าจะเฉ็ดซวยอกุ่งเปียงน่ะเว้ยกว่าซาธารณะเอ้เมียวเปิ่มๆตะตะแม่ฉွတ်ตัวละ เอ้กว่างาอกาวเปียวเหมือนมาบีงาโฉ่ตัวละกว่าไอ้หลูไม่ใช่หรอก ปิ้วได้มาช้อเปียงเอ้ยบาเป็นไงอากูดิอากูดิช้อเปียงได้มาอุตตระสิอุตตระสิถ้าเปียวค้านี้ไล่จ่อถ้าเปียวค้านี้ไล่จ่อสาธารณะเอ้ยเมียอ่ะจุ๊ซ้ายิ้มมากัวอ้าวเว้ยโผล่ว่ะเนี่ยเนี่ยแม่สาธารณะโหจောက်ฉะนี่ล่ะเอ้ยหรือกัวตะเกยสาโจตะละตกช้วมมาตกช้วมตกช้วตกช้วสาธารณะยังอกางเปียวนะอกางเปียวนะถ้าเปียวลงไล่เปียวเอ้ยเปียวมาจ้องมาจ้ะสาธารณะจ้องมาจ้ะอคาฆา น้องมาแล้วอาฆาตน้องมาแล้วสาธารณะเอ้ยไม่ตะตองซาอ่าง่าดีขอนี่จ้ะเลยว่าไปไปตะไงละกะกว่ามิ้นโนเนี่ยดิรู้ชวนเนาะสุดาปัญญาได้ซันเด้กว่าหมอบ่ได้จောက်เปียวกว่าปัญญาได้มาซันน่ะง่าเอาเป็ดๆแม่ปัญญาได้ซันบ่ไล่นี่บ่ไล่นี่สอกาเลยเอ้ยเป้ๆเม้ปัญญาตะแกชื่อหลอฮ้อเป้ๆปัญญาตะแกชื่อบ่ฮ้อมิ้นโนก็ปัญญาซันจิมาเด้ซันๆฮ้อ ปาตะลงวะนี่ปาตะลงโอปาตะลงวะปาตะลงไล่จ้อปาตะลงผิดกะยอเด้ปาไอ้ตัวอ้าตีหลุละไม่ตีบ่บุงไม่ตีไม่ว่าเจ้าเปียเลยเจ้าเปียซะเป่งเป่งโอเป่งเป่งโอปู่ซอเดกองมาลีกาปู่ปู่ซอเดกองมาลีกาปวยกินเนขอตัวบีปวยกินเนขอตัวบีปวยกินเนขอตัวบี กูลุไล่เจ้าปองนาเน่ปองนาเน่อ๋อแม่ปองนาเกลุดอซีดาบ่กว่าเอ้ยเกลียดกว่าตะเกียงเอาไม่รู้หน้าท้องเนี่ยแม่ตะเกียงปัญญาฉิดาเอ้ยตะเกียงปัญญาฉิดหอตะตะลุงอ่ะนี่ตะตะลุงตะตะลุงอ่ะนี่ตะตะลุงตะตะลุงอ่ะอ๋อแม่ตะดิอะหลอกเมียเบ้ตีบ่บ่เลยกว่าอ๋อไม่ตีไม่ชิ่มัดตา แต่ดูแต่ดูแต่กระโดดเล่นๆอ่ะแต่กระโดดเล่นๆอ่ะด้วยๆจริงด้วยๆจริงตองแน่แท้พี่ตองแน่แท้พี่ตูแน่ถุไล่ตาตูแน่ถุไล่ตาจ้ะบ่วะโอ้แม่เนี่ยกว่าบ่ฮอดตาฮอดกะเปล่าเลยเฮ้ตะแกปัญญาสิดาษากนากว่าแม่เวษากนาเม้จิมาเปียเฮ้ษาตะลุงอ่ะษาตะลุงโหษาตะลุงน่ะษาตะลุงอ่ะษาตะลุงโหษาตะลุงผิดตัวอยู่อ๋อเอ้าล่ะตีหลุล่ะตีปุ๊มา เฮ้มาเปยมาจิ้มมาตาโยล่ะมาอูสาคณะกูดิสาคณะกูดิเสลีดิอ่ะเสลีดิอ่ะโซวันเนี่ยตูเรสุบีโซวันเนี่ยตูเรสุบีษาฉินหนองยีเด้มาษาฉินหนองยีเด้มาตะหลงยีเด้แท้ตาเด้ตะหลงยีเด้แท้ตาเด้ซื้อๆๆจ้วยไล่ตาซื้อๆๆจ้วยไล่ตา ซ่อเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออ အဲ့ဒါမင်းတို့သိလား အာဘယ်သိမလဲဆိုချူကမင်းကရှင်းတယ ်မှတ်သား ပြော ချွန်းချွန်းကို ချွန်းချွန်းကို ခိုက်ခင်ဦးက ခိုက်ခင်ဦးက ဖြစ်တယ်ဆိုပြီး ဖြစ်တယ်ဆိုပြီး ခြေရီအောက်မှာ ခြေရီပင်အောက်မှာ အိပ်ပြီးတော့ ခြေပြီးတော့ ဇွတ ်ဘယ်နဲ့မင်းကခြေရီပင်အောက်ဘယ်နဲ့သွားဇွတ်လဲ မင်းလိုပဲခါလဲဇီးရီနေတာပဲကွာ ကနေ့ဇီးဒီသွားသားတာကိုကွာမင်းဟာ ဟောတော်ကြပါဆိုရဲ ့ဟုတ်ကဲ့ ပြောစရာပါစရာရေစရာမောစရာလေးတွေပြောလို့ ဟေးဗျာ လူကြီးပဲမပြီးဘူ းဘယ်ပြီးမှာတော ့ဟောပြိတ္တကြီးကိုဖြစ်ရင်ဘလို့များသီဆိုမဲဘလို့များကပြအသုံးတော်ခံအောင်မယ်ဆိုတာကတို့မင်းသမီးတီတာဝန်ကစကားလေးနဲ့မိတ်ဆက်အောင်ပါ ဟေးဆရာမင်း ငယ်ငယ်ကြားရရအောင်များ ကြားရရအောင်ကြားရရအောင်ဟာဒီရဲ ရှင် ကျွန်တော်တို့မလီရတို့တွေဟာဒါအမှုပညာဖြစ်တဲ့လူငယ်များဆိုရင်ဘယ်မှမအောင်ပြနော် ဟုတ်ပါတယ်အမှုပညာသည်ပြည်သူအတွက်ဆိုတဲ့စာမုံနဲ့အညီအမှုပညာကိုဖြစ်တဲ့ဒီတာကလေ ဟုတ်ကဲ့ဗျ ငယ်စဉ်ကလေးပွားကလေးကအမှုပညာကိုလေ့လာလိုက်စားခဲ့ပါတယ ်ဩအမှုပညာဝါဒနာပါခဲ့တာကိုဗ ျဟုတ်ပါတယ်ဝါဒနာရင်းခံပြီးတော့အမှုပညာမျိုးမရှိဘဲအမှုပညာကသာတိကျကိုပဲအမြင့်တက်ခဲ့တယ်မဟုတ်လားရှင ်ဩအေးဗျာအေးဗျာအားကြပါဗျာလေဗျာ အကြမ်းမှုတိရာရဲ့အမှုပညာနဲ့တိရာတာဝန်ကျေအောင်ဆောင်ရွက်ပါမယ်လို့ဂရိပေးပါတယ် ။ဒီလိုဂရိပေးရပေါ့ဗျာနော် ။ဟုတ်ပါတယ်။အနန္တရေကန်ကြီးနဲ့လားတူတော့ပြည်သူရဲ့ရေကန်ကြီးမှာကြာမျိုးငါးမြင့်နဲ့တူတော့ရေကျိုးသေးလေးလက်ခုပ်ဟာထောက်ရလန်းဆန်းနိုင်ပါစီလို့ဆန္ဒပြုပါတယ် ။ဆန္ဒပြုကြရမှာပေါ့ဗျာ ။ဟုတ်ပါတယ်ရှင်။ပြည်သူရဲ့ရှေးမောက်မှာတီဆူကပ်ပြအသုံးတော်ခံရတာတိရာအဖို့ပျော်ဆုံးကြီးပေါ့ရှင်။ ဘယ်အရာနဲ့မှမလဲနိုင်တော့အောင်နော် ပြိုကြတာပေါ့ တံမိုးဖြတ်လို့မရတော့အောင ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာ ပြိုစရာကောင်းတယ်နေ မေးပါမေးမေး ဟုတ်ပါရဲ့အခုတဖန်ဆက်လက်တင်ဆက်မှာကတော့ဆရာမောင်ရဦးလေးခန့်ရေးဆက်တည်ပြီးတဲ့တိရတာဝင်ကြည့်ပါမယ်ဆိုတဲ့အချင်းလေးကိုဖြည်းဖြည်းတင်ဆက်လိုက်ချင်ပါလို့ရှင ်ကြားချင်လိုက်တာဗျာ တိတာရေညီညာစီဒီပါဒီအလုံးညီညာတာယာလေးဒီအနန္တရေကန်ကြီးနဲ့အလားတူပါလေတော့ဤသူတွေရဲ့ရေကန်ကြီးမှာကိုကြီးသာတွေ့ကြဘရောပါဝမောနုနုထုံနုံဝေးကြိုင်မတိုင်းလိုက်နောဘွေဝေးစီရလားရည်သူတို့ရဲ့ရည်မောင်မှာThank you. ထုတ်ခဲ့ပြီးဟုတ်ကဲ့လားတို့ပထမသီးသီးစနေနဲ့ထုတ်ခဲ့ပြီးဟုတ်အခုကတော့မိုးနဲ့သူသားလေးရဲ့တစ်ချင်းမိုးနဲ့သူသားတို့ရဲ့ခင့်အေးပေါ့ဗျာခင့်မိမိတင်ဆက်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ကြီးကခင့်မိရဲ့ဆိုတာလည်းပဲခင့်မိတယ်ဆိုတိုင်းကောင်းတာဟုတ်ဘူးကွာကျော်စမ်းပါဟုတ်ကွာမြင်မေအခုခုခေခုခေကောင်မလေးကြီးစမ်းပါဟုတ်အမေခင့်မိတယ်ခင့်မိတယ်ခင့်မိတယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒီဖ mi ata le suwa jau lai sa. Suwa jau lai sa. Ta te lo pong jia ba yo ye. Pong wun li li li. Ai di ai ni wo nan mai pei da da kwa thang nan li bia. A lu mya thain na rong kwa. Ku ku ta bo. Obe obe obe. Ai di ai ya to de de kwa. Jau san ma ho. Ta chou myo thami de ai ni wit de kwa. Eh. Wit da ta te lo jat jat mi wit de. Eh. Wit pi lo yin ban nan ma a twa na twa thong thong na twa thong thong ne bia. Oh a twa le yang the da de. Ai di ai wo jat lo pong san de myo ne nan mai kho de bia. Ma lo kho le ka chin. Ku ku ti ba si ye. แม่ๆนี่ก็มาต่อเตะเหรอฮะถ้าช่วยแกได้กองมาลีนี่กูโกซูดีเลยโกแล้วเหรอครับอะคู่เกกองมาลีนี่เนี่ยฮะไผ่ท้องเอ็งนี่โลเอ็งนี่ป้อป้านี่นี่เว้ยป้อป้านี่นี่เว้ยเอ็งนี่โอ้แม่ไอ้ป้อป้านี่นี่โหเป้ซ่าในนามลีจ้ะรอล่ะครับวะบ่ลุเหมือนกันนี่ตีมันเก็งเอ็งนี่อะละก็ล่ะกูอ่ะเมนูอะอิงนี่ป่มซ่าอะคู่เกมาป้อนี่ล่ะตีช่ากว่าเออเอาเดี๋ยว เจ้าหนูเลี้ยงเนี่ยกว่าตีแช่บ่มาวุ่นใจหน่อยน่ะวุ่นนี่แหละโกยินบ่ยีดาได้ซะบ่ยีโลยีดามาหนองตีดาบ่ฮู้กว่าเออเดี๋ยวละหนองตะเนี่ยกองมาเลี้ยงงาด้วยไปเลยยินบ่มาดีโอดูเลยกว่าแกงาก็บ่รู้ยามาเลยกว่าเมียต่อตีดิเอ้ตะโจမျိုးทมิดิเจ้าไอ้ตีแช่มากว่าเอ้ F R E ไอ้เอาไว้ได้จริงๆนะบะโลตบอยอกบาเลยก็ไม่รู้ล่ะฮะอะแล้วสมมะเลวอู้ก็ตังเงินนี้กองมาลีเนี่ยงากองมาลีเนี่ยตาตั้วละเองเลยดูปรีดูปรีสออ่ามะเลวผู้มะเลวผู้มะเลวผู้เมนูเอ็งนี่สารันเปียวลงงาเปียวอ่ะอูเมนูเปียวงาตะเนี่ยเสรันซีตั้วอูตังเงินเปียวละเงินอะนี่กองมาลีเปียตีแช่วึดท่าได้สารันนี่งาตั้วแผ่มิเนี่ยอะแม่เปียวๆๆ good body ฮ่าพูดบอดี้ดิไอ้กองมาเลียกูลงติดหน่ามาเว้เนาะวะช้างๆเลยจ่าล่ะเมิงกว่างาตื้อเลยกองมาเลียจ่าตะမျိုးเปียตะမျိုးแล้วไม่รู้ว่าได้ตีแช่มาสาแล้วเลทูยาล่ะอะโลทูยาล่ะติดมีอเวเด้อเมตู่มะโหอเวโหขอบ้าบ่ออเวโหขอบ้าบ่อ๋างาตู่อเวขอบ้าแม้ซุบิอ้ายอ่ะป้ายะเด้อนาเลปี้กันเลยโหกว่าบะลูกุ้งนี้แล้วตังเงินแผ่ดุบุ้งดู ไม่ได้ไม่ได้รู้ดิโลญีญาเนี่ยติซุต้องเนาะคันยาล่ะไม่ได้ล่ะพี่เปลี่ยวชินโลไม่ส่งหน่อยออกมาเว้ยရှင်อ่าเปลี่ยวไม่ส่งบ่ไม่ส่งมาเว้ยเปียตบไปเดี๋ยวไม่ได้ได้มงเงียนเลยเปลี่ยวชินได้ล่ะหรือไม่ได้ล่ะนี้ရှင်อ่ะเปลี่ยวล่ะเปลี่ยวล่ะเว้ยอ่าเปลี่ยวเปียไม่ได้ได้ด้วยเปลี่ยวชินจ้าดิโล นาตอดาสินีจ้าเอมุนเนตุซาฉิเปตัดจีเมียเลเปียวชินจ้าเอล่ะฉันเมียจ้าเอล่ะหลูมีไล่ฉินเมอ่าไม่ไล่จ้าไม่ไล่จ้ามาตีดาโรมุนเนตุซามองนมะญาเอเปียวชินมุเนตุฉิตอดาสินเมียเลเปียวชินจ้าอองเปียวๆชิชวนทีลีตะบုတ်อีซุไล่เมนเนาะฉ่อไล่จ้า ชิวบดูไม่อยากได้โดยยังจ้องนี่บาล่ะเตียอะไรกูดิสิมาลาได้อูเฮ้ๆๆแต่ดูตัวบรูโหฮะเอ๊ะถ้าตังเกดูดิสุซาซุชูนี่สุซาซุชูฮัลล่ะญาติโนเมียลิษาซาใต้เปยนี่อ๋อตัวญาติโชชินโหลาตึดตาเทนเน่ดาเน่ญาติโชชินอะยังอีอ่ะล่ะอ๋อญาติโชชินเตียอ่ะลิอเป็ดหาเลยอเป็ดไม่ตาเว ตุ๊ชินซงยาเป็ดบ้านานี่ล่ะจี้บาล่ะออกมาพยองบซูขึ้นน่ะอ่ะอะล่ะส่วนญาติเต็มเลยอ่ะก้องซาเว้ยญาติอย่างไม่ได้ฮ่อๆเสียขี้ตันจ้าเลยเสียขี้ตันจ้าลาไปทีเนี่ยลาไปทีเนี่ยตะเป้หลูอะลูมูซัมปันหลูลั้นตันจ้าบาสิ เสียหนุ่มคุณโลเสร็จแล้วว่ะเดี๋ยวไปดูเอ้ยดูสิอ่ะดูสิอ่ะมูเซปุลีนี่เนี่ยดูดูเสียอะไรไปดูเย็นจีนชวนเอี้ยเนี่ยนาลีนี่ตุ้ยเลยย่าတော့เสียยินแน่มาอไตไม่ตีวันเหมี่ยวกินนูปิติဖြစ်ရတယ်တပည့်တို့ဖြစ်ရတယ်တပည့်တို့เสียเสียเสียเสียสกาโจเลยก้องเนี่ยยุบเลยยังชูล่ะเว้ย เสียตุ๊ดออโตลีจี้นี่ล่ะนะออโตโอเคเสียอย่าไปเลยอย่าไปเลยปิ๊ปๆไปกี่อยู่เสียไปกี่เอ้เสียนี่เนี่ยมิ้นท์หนูกูเปล่าเสียลีดิมาเสียลีดิเปล่าป่ะอย่าอูเว้ยตะเป้ดูมาป่ะเสียชูชินเสียตะหยอกผิดโบสู้ราหาอลงหญิงงาลงชีโบโลอัดเด้ตะเป้ดูอ้าอลงนี่โหเสียเปล่าป่ะมั้ยเสียเปล่าเสียนัมเบอร์1เนี่ยลงเนี่ยลงก้าวอย่างมั้ยตะเป้ดู อ๋อดาใบเมเสียมาเมียนลงไม่กล้ามูเม็ดมันตัดท้าหยาบาเดตะเป้ดูนัมเบอร์2อตันลงอตันลงก้าวหยาบาเดตะเป้ดูเสียมาอตันลงไม่กล้าหมาบูตะเป้ดูตะเป้ดูเจ๊อะไรอะไตมาเว้นัมเบอร์3สะกะลงสะกะลงปีปีตะตาเปียงๆๆๆไม่ปิ้วได้หยาบาเดตะเป้ดูเสียสะกะลงปีปีตะตาเปียงๆๆๆไม่ปิ้วได้บาบูตะเป้ดูนัมเบอร์4นัมเบอร์4เสียนี่เนี่ยเป็ดลง เสียเป็ดลงนี่บาดิเยเสียดิบาดิเสียไม่ทุบดับบาบุตะเป้ดูนัมเบอร์5เจ่งลงเอ้อล่ะกูรอเสียวีวีก็ช้องเนตะเป้ดูเจ่งลงหลุขอได้อิมตันจ้องเมพวยากาวเนี่ยอย่าจี้ดิกูเสียตะเป้ดิเยพ่อพะยองลุเปียวเปียงเนี่ยลักคลีดิพ่อพะยองลุเปียวเปียงเนี่ยอตากะลีดิบ่มาเสียเป้ยัดเย็บบามะเลตะเป้ดูยัดเย็บบามะเลเสีย เสียไอ้พอพะยาโหลเปียวเปียงเนี่ยสาบ้าเบ้วิถุดีอ่ะผัดทาเลยเสียน้องญาติไต้เนี่ยเสียแล้วยาวงงนี่เสียเลยโหลดูแซ่แล้วรู้เสียดิเปียวไม่ล่ะเปียวล่ะดิมาเตติตะชาหน้าถ่าวญาติเลไต้เมเนาะญาติเลไต้เมอะเมเสียรู้ญาติเลเนี่ยตูเดหลูเปียวไล่ตั่วเสียเยเสรณาฤกูลงๆยังป้องเปียงคั้นยะเดชีวิตตะโบมิ้วทัดไล่ตะละตะเป้ดูทัดไล่ตะละ เสียเชื่อเลยเนี่ยอะไตเว้ยเนี่ยญาติเปล่าเนี่ยเออเสียให้กูจ่อให้เนี่ยดูล่ะฮะโอเคโอเคทีนี้ญาติเออจ่อให้เนี่ยดูล่ะเออสุเสียลูกจ้าอ้าลงกูจิซุเต็มมาเอ้ไม่ต้องดูแกเบ้เบ้ล่ะเตชาจีซะ เสียเตชาจีเลยเตชาจีเลยเสียโซวันเนี่ยดูดิเออบ้าเลยเสียคุณนมวะดิกันเนี่ยเหลียวเปล่าล่ะเสียใส่ไม่ซู้บ่กูอ่ะเออเมนูอ่ะเหมี่ยวไปเสียหลุดอ่ะเว้ยเสียเลบี้อยู่แท้วนมาดิอเมเสียอเปชาจีเห็นดิข้างกันญาๆเนี่ยวินอู้อไตเว้ยวินอู้อไตเว้ยเสียเลย เว้ยอึ้งเนี่ยตื่นเลยเปียไล่ญาณแล้วเว้ยฮะมิ้นท์เลเลเนี่ยเลยตะชาจุชินเสียเลยเนี่ยมิ้นท์เลเลเสียอัจฉิเตโกวินพี่เรามาไม่ขึ้นไหนลูกลึกมีฉิดท้ายแล้วมิ้นท์เลเลเนี่ยเสียก็ ဝင်လို့လို့တော့နာမည်တက်ရှင်နေတယ်ဒါပေမဲ့နာမည်တက်ရှင်နေကွာနာမည ်အမလေးလေးလေးဝင်ဥပဲဝင်ဥပဲ ဟောဝင်ဥပဲတော့ဗာဝင်ဥပဲမင်းနဲ့ဆရာဝင်ဥပဲ ဆရာသေချာကြည့်လေသေချာကြည့်လေဆရာဒေါ်မြာလေးနဲ့တူလေပါအ မလေးဒီတော့မေးပွဲနဲ့ဒီမှာဆရာဒီမှာအထူးတော့လာမတော့နဲ့ပြောဘဝမပြောချင်ဘူးပြောလေရပါလေ เสียเอาเลยเมียเลยมึงโดนไปเปียวซีจิโลเสียเชี่ยวเปียวนี่นอกตะโลนี่ผิดกู เสียเสียจิเสียอย่างนี้อ่ะตะบี้ดิดิเสียแล้วโหลมาเอาเองเลยตะบี้นอกตัดสีแต่มั้ยตัดสีมามามาดาดาเต็งๆนูอ่ะดิดีมาตက်ละละ6นี่ชีพี่6นี่ชีพี่ดีมาตะเนี่ยพอย่ะละบ่อพอย่ะละเส ียเสียเอาป่าวพอพยองไม่สู้อ่ะช้อเลยเนาะเสีย โอเคช ้อเลยช้อเลยอ๋อนี่บ่องตะเป็ดโหยะตะเป็ดโหกูมาเสียชื่อดาดิเปียวอย่าอุ้มเลย เปียวอ่ะโห เสียตะเป็ดโหกูเสียมอเตอร์คาร์ตะหยอกตะซี้ซี่ปี้อุ้มเลยตะเป็ด อ๋อลูกเสีย เอ้ออ๋อเสียเน็บผังกาจ่ายฐัพปุ่นแจกชิ อ๋อลูกๆโห เอ้ากะเสียจุชิ่จ่อญาแมกะซีนเนี่ยมาแท้มะ ฮะเสีย มิ้นโดลั้นเนี่ยมาซี้เลยคงนี่มาดิชื่อเลยสุยไอ้นี่กะกอมมาเล่ดิอาลองก้าบอตาติมี้ขอแกเสียจุชิ่เนี่ยหยอกเองฐัพปุ่นแจกพี่คันลงพี่อ๋ออ้าไปจ่าได้ตัวเจตุติมาเลยสุภิ่ดเสียแมกะซีนเนี่ยมาจ่อญาแท้มะตะเป็ดโ หเสียဒီညီမလေးကလေပကူးမှာဆီလိလိနေတယ်။အဲ့ဒါပချိုင်လေးနဲ့မျက်နှာဖုံးရင်အရန်ချုံပါလေဆရာ ။ဟာအဲ့ဒါဆိုရင်ခေါ်ခဲ့ခေါ်ခဲ့တပည့်ခေါ်ခဲ့ဆရာအထူးတော့ကြာရင်မျက်နှာဖုံးမှာထည့်ပေးမယ်။ဒါကြောင့်မလို့လေ တို့ဆရာလေသင်္ချာသာကနာသင်္ချာသာကနာဆိုပြီးနာမည်ကြီးတာ။ ဆရာဆရာချိုးရတော့ဆရာဆရာချိုးတာဆရာသိတယ်တပည့်တို့ဆရာချိုးတာကိုဆရာသိလို့ဆရာမျက်နှာအပြည့်ကြီးကိုကျူရှင်ကျော်ညာမဂ္ဂဇင်းနဲ့ထည့်ထား တယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဘယ်ပစိုးကချိုးရဲ့ဆရာ ဆရာချိုးတာဆရာသိတယ်တိတိအ ာဒါတော့ချိုးနေပါတယ်လို့ပြောတာမှမင်းရတယ်လဲလဲအောင်နဲလေဟေးနဲလေဟာ ကစားကနာ ခမရမသိတိုင် းကိုဆုတ်ချံ ဘာသိတော့ ကိုပိမင် းမလစ်လက်ကြောင်းပါဗျာ ကိုတက်တူ မသိရဲ ဟိုကဘာကြီးရလေတန်းကလေးများကလည်းမှုန်းလို့ဆိုင်တွေကလည်းအေးလို့သာရညဉ့်ညံ့ပါရနေတဲ့ကဘာလေးပါပဲ အမတန်ကြီးနှုတ်ချမ်းမြေစရာကောင်းတဲ့ကဘာလေးသင်စားရနေတာ ပေါ့ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ခမရအဲ့ဒီလိုညဉ့်ညံ့ပါရနှားတဲ့ကဘာလေးတွေကချက်တော်သားရှင်လူသားပြည်သူများကိုဒီရတို့တဆွန်းနဲ့အစိုးကဟာသားတွေနဲ့အငြင်းဆက်လက်ဖြိုးပြခြင်းပါရဲ့ရှင ်အတော်တော့မုန်းတဲ့သူသားတို့ရဲ့ထာဝရဆန္ဒဟုတ်ကဲ့လား ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ ပြည်သူပါပါဟုတ်မှန်ပြီ ဟုတ်ကဲ့ရှင်မတိတာတို့မုန်းတဲ့သူသားဆိုတာပြည်သူတွေရဲ့နှလုံးစိတ်ဝမ်းငြိမ်းချမ်းမှုပေးမယ့်ကြံလေးတစ်ပုဒ်ပဲလို့မတိတာတင်စားခြင်းဟ ာတင်စားခြင်းလှလားမတိတာကြီ းမတိတာတို့ကိုလည်းအပတရအပိလိမင်းလို့လေညွှန်လင်းပါတယ်ရှင ်ညွှန်လင်းရမယ်ဗောနော်ဟုတ်ကဲ့ ညွှန်လင်းရညွှန်လင်းရမယ ်မင်းတို့ဆက်ချင်မင်းမင်းလေမတိယာတို့ရဲ့နှုတ်ဆက်တန်လေးကိုကြားကြအောင်ရှင ်နှုတ်ဆက်လိုက်ကြပါသေးတယ ်三里的梅三里的梅明年闹个巴黎的 နာကပါလေးတွေက